Час вбиває душу кожного, хто вбиває свій час, не знаходячи його для Бога, виконання його волі. Хто не знайшов часу для примирення з Богом та життя з ним, для того Господь не знайде часу бути разом у житті вічному. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Книга Ісаї, 53 розділ, 5 вірш.